สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารบรุณเปิดสถานีเนี่ยเขาก็ให้เอาพระนี่แหละมาเริ่มต้นก่อนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาเริ่มเปิดสถานีให้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเป็นรายการแรกท่านผู้ฟังเพื่อให้สิ่งแรกๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเป็นสิ่งดีๆสิ่งดีๆที่เป็นเหมือนกับฤกษ์ดียามดีซึ่งฤกษ์ดียามดีในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ที่ว่าเวลาที่เราทําดีนั่นแหละเวลาที่เราฟังทําแล้วจิตใจเราละเจ้ามิจฉาทิฏฐิจิตใจเราละความพยาบาทความเพ่งเล็งไปได้อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีท่านผู้ฟังความดีที่เกิดขึ้นเวลาเช้าเดินเวลาเช้านั้นก็เป็นฤกษ์ดีเป็นยามดีเวลาสายมีการพูดดีพูดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใส่ไฟกันพูดวาจาที่จะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีพูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานกับผู้ฟังในยามสายนั้นก็เป็นยามดีเป็นฤกษ์ดีในยามบ่ายมีการกระทําการงานที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เป็นการลักทรัพย์เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทางกายเป็นเมตตาทางกายในยามบ่ายนั้นก็เป็นยามดีเป็นฤกษ์ดีฤกษ์งามยามดีอยู่ที่การกระทําที่เป็นการกระทําทางกายทางวาจาหรือทางใจที่มันจะดีแน่นอนท่านผู้ฟังบางทีมันมีสิ่งที่เราไม่ชอบใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเกิดขึ้นในชีวิตมีกลิ่นเหม็นมาโดนจมูกมันจะไม่เหม็นได้ยังไงล่ะมันก็เหม็นก็ธรรมดาอันนั้นไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกเป็นนิมิตของความเริ่มไม่ดีมันก็กลิ่นเหม็นก็ธรรมดาอากาศร้อนเสียงดังคนข้างบ้านอาจจะพูดดังโหนกหูอันนี้มันก็เป็นทุกขเวทนาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราอยู่ในโลกมันก็มีอันนั้นไม่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความที่มีฤกษ์ดีเป็นยามดีหรือไม่หรือเป็นตัวบ่งบอกว่าอันนี้เป็นฤกษ์ไม่ดีเป็นยามไม่ดีเป็นเวลาไม่ดีฤกษ์ที่มันไม่ดีนั้นผู้ฟังเวลาที่มันไม่ดียามที่มันไม่ดีเนี่ยคือเมื่อไหร่เรามีมิจฉาทิฏฐิเมื่อเรามีความเห็นผิดเห็นผิดไปในลักษณะว่าโอ้สิ่งอื่นคนอื่นบันดาลเห็นผิดในความที่จะไปเบียดเบียนเขาคิดอาฆาตคิดพยาบาทคิดปองร้ายเวลานั้นมันเป็นเวลาที่เป็นฤกษ์ชั่วเป็นยามชั่วเป็นเวลาไม่ดีในการพูดไม่ดีเบียดเบียนกันการพูดใส่ไฟกันหรือการกระทําทางกายที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นฤกษ์ที่ไม่ดีเป็นยามที่ไม่ดีแต่เรามีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องจากการฟังธรรมะแล้วเวลานั้นถ้าฟังเวลาเช้าเวลาเช้านั้นดีดีด้วยธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ตอนสายเราฟังธรรมะได้ยินธรรมะแล้วเวลาสายนั้นเป็นเวลาที่ดีจากวาจาที่เราขยับออกไปพูดออกไปเป็นสิ่งดีสิ่งงามในเวลาบ่ายเราฟังธรรมะแต่ฟังเวลาบ่ายเวลาบ่ายนั้นก็เป็นเวลาที่ดีเพราะจากการกระทําทางกายที่เป็นการเอื้อเฟื้อบ่งบอกถึงความเมตตาให้ทางการเอื้อเฟื้อกันอันนั้นเป็นฤกษ์ดีเป็นยามดีเราฟังธรรมตามการท่านผู้ฟังจะทำให้ความดีความงามนั้นเกิดขึ้นในใจของเราและถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามก็สงสัยสิ่งใดๆในวันพุธอย่างนี้ล่ะข้าพเจ้าก็จะใช้เวลาในช่วงนี้มาตอบคำถามให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับข้าพเจ้าได้ถ้าไม่ได้พบปะเจอกันในช่วงที่ข้าพเจ้าไปแสดงธรรมนอกสถานที่ก็สามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าใช้ช่องทางต่างเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตถ้าใครสะดวกจะเข้าจากโทรศัพท์มือถือหรือจากคอมพิวเตอร์ก็ไปที่เว็บไซต์ purethamma.com puredhamma.comส่วนท่านผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติก็สามารถไปที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนหายโศกได้ที่ www. DHS WP ก็ย่อมาจากวัดป่า DHS ก็ดอนหายโศก wpdhs.org ที่นั่นก็จะมีข้อมูลเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นรูปภาพเป็นใบสมัครเป็นข้อมูลต่างๆก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวนี้วันนี้เรามีจดหมายท่านผู้ฟังส่งมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ของคุณมรุเดชคุณมรุเดชก็ได้เขียนจดหมายมาหลายฉบับแล้วก็มีประเด็นที่ได้รับความรู้จากการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆก็เลยเขียนสื่อสารกันมาในฉบับนี้ได้สอบถามมาถึงเรื่องของศัพท์อยู่2ประเด็นด้วยกันในประเด็นแรกก็คือเรื่องของคำว่าสติกับคำว่าไม่ประมาทคือบางครั้งเราอาจจะได้ยินที่คนเขาพูดกันว่าให้มีชีวิตอยู่ด้วยการมีสติในบางครั้งเราก็ได้ยินว่าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในสองคำนี้คือคำว่าสติกับความไม่ประมาทเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเอาประเด็นแรกในเรื่องของคำสองคำนี้ถ้าเราวางไว้คู่ตรงข้ามกันสติก็จะตรงข้ามกับความประมาทสติคือความระลึกได้สติคือการที่เราเอาใจมาจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันอาจจะยังไม่รวมเป็นอารมณ์เดียวการที่เราคิดว่าเราจะต้องมานึกถึงเรื่องนี้การที่เราคิดว่าเราจะต้องมาถึงเรื่องนี้เนี่ยตรงนี้คือการระลึกได้การคิดได้การเอาใจมาใส่ไว้นี่คือลักษณะของสติเช่นยามเข้ามาอยู่บริเวณทางเข้าทางออกแต่เขาจะต้องมาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้คือลักษณะของสติแต่ว่าความปลอดภัยอาจจะเกิดหรืออาจจะยังไม่เกิดก็อยู่ที่การทำงานของยามคนนี้ว่าทำงานดีมากน้อยหรืออย่างไรถ้าดีมากความปลอดภัยก็สูงถ้าดีน้อยความปลอดภัยก็น้อยลงอันนี้คือลักษณะของยามเปรียบเทียบกันกับจิตของเราถ้าแปลว่าจิตที่มีสติมาตั้งอยู่มากสติมีกำลังมากก็จะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวได้สูงได้ลึกถ้าสติมีกำลังน้อยสมาธิที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงอันนี้เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาสติเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้คนที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้ถ้าสติเรามีกำลังสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องรักษาจิตอย่างหนึ่งทีนี้คำว่าประมาทตรงข้ามกันกับสตินะประมาทประมาทคือลักษณะของการที่เราลืมไปนาฬิกาปลุกแล้วเราก็ไม่ได้ยินลืมไปจนกระทั่งเลยเวลาแล้วโหต้องกุลีกุจอขึ้นมาเกิดความร้อนใจนี่คือลักษณะของความประมาทลืมไปยามหลับในเกิดความประมาทความปลอดภัยก็ไม่มีเราลืมหลงลมหายใจสติไม่มีก็ทำให้เกิดอกุศลธรรมเกิดขึ้นได้แต่พอมีความประมาทมันจะนำมาซึ่งอกุศลธรรมต่างๆมีสติจะนำมาซึ่งกุศลธรรมต่างๆมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นถ้ามีความประมาทก็จะนำมาซึ่งอกุศลธรรมต่างๆเช่นมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์พูดชั่วทำชั่วเป็นต้นมันจะไปทางนั้นเป็นคู่ตรงข้ามกันในลักษณะการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นให้เกิดเป็นที่ตั้งของความประมาทกับลักษณะที่จะทำให้เป็นที่ตั้งของสติอันนี้เราต้องมาคุยเปรียบเทียบกันนะถ้ามีที่ตั้งแห่งความประมาทก็ต้องมีที่ตั้งของสติในที่ตั้งแห่งความประมาทก็เช่นการดื่มสุราในตอนดื่มเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดความประมาทแต่ฉันยังมีสติเต็มที่อยู่ยังพูดรู้เรื่องอยู่ยังไม่ได้ทำความชั่วอยู่ยังระลึกถึงลมหายใจได้อยู่เป็นต้นแต่พอถ้ากินไปกินไปเรื่อยๆถ้าความประมาทมันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่กินนี่แหละตรงที่ดื่มนี่แหละตรงที่คบเพื่อนชั่วนี่แหละตรงที่เล่นการพนันนี่แหละถ้าความประมาทมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้ตรงนี้ก็ยังมีศัพท์ที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการพนันการดื่มสุราเมรัยการเจ้าชู้การคบเพื่อนชั่วเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่พอเริ่มประมาทมันก็จะนำอกุศลธรรมเข้ามานั้นดับแรกที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็พูดเพ้อเจ้อการพูดโปรยประโยชน์ทิ้งเสียการพูดโกหกเพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นที่มักจะปรากฏอยู่ในวงเล่าแต่ตอนเริ่มกินเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่พอกินไปกินไปมันก็จะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับพระเจ้าอยากให้ท่านผู้ฟังนึกภาพตามแต่ตรงจุดกลางๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะขยับซ้ายไปหน่อยก็เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีการดื่มเหล้ามีการคบเพื่อนชั่วมีอบายมุข ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วขยับไปทางซ้ายอีกนิดนึงก็เริ่มเป็นความประมาทละความประมาทนี้ก็เป็นระดับขึ้นไปนะซ้ายมือนี้ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นระดับของความประมาทที่มากขึ้นและมากขึ้นถัดไปก็จะทําให้อกุศลธรรมมันเกิดมากขึ้นและมากขึ้นนะไปทางซ้ายนี้ก็จะพาไปสู่เหวสู่น้ําตกมันจะลงต่ำไปตามต่างนั้นนะกระแสมันจะพัดไปทางนี้อันนี้คือกระแสของทางที่เป็นอกุศลเริ่มจากธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตรงนี้จึงเป็นเส้นทางเป็นประตูก็เรียกว่าประตูไปสู่อบายก็เรียกว่าอบายมุขเริ่มจากการคบเพื่อนชั่วการเสพยาดื่มสุรายาเมาการพนันความเจ้าชู้และยังรวมถึงแม้แต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงความไม่มีโรคความหนุ่มอย่างนี้อันนี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้ก็คือบางทีบางคนคิดว่าตัวเองยังหนุ่มคิดว่าตัวเองไม่มีโรคแล้วก็ทำกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าไปเที่ยวเล่นทำสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรอันนี้คือมีความประมาทละเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้พอมีที่ตั้งแห่งความประมาทขยับไปซ้ายอีกหน่อยก็เป็นความประมาทเกิดขึ้นมีความประมาทแล้วขยับไปซ้ายอีกหน่อยไปตามทางนี้ไปทางซ้ายมันไม่ดีมันก็จะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเปิดลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยมันจะถอนตัวออกมาเนี่ยบางทีก็ยากแต่ความประมาทมีทั้งในวัยต้นวัยกลางและวัยปลายเริ่มมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กๆไม่รู้จักเรียนหนังสือประมาทในวัยเด็กเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาพอโตขึ้นมาก็เรียนตามเพื่อนเก่าไม่ทำพอถลําลึกไปทางด้านซ้ายกว่าจะออกมานี่ก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรทำให้บางทีชีวิตพลิกผันเปลี่ยนผันไปในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังถ้าด้านขวานะมาทางด้านขวาแล้วก็เหยียบมาทางขวานิดนึงจากตรงกลางเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งสติก็เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็มีกายเวทนาจิตหรือธรรมในกายของเรานี่แหละกายของท่านผู้ฟังกายของข้าพเจ้าแต่ตรงนี้เป็นกายได้เป็นเวทนาก็ได้จิตก็ได้หรือธรรมะก็ได้อย่างธรรมะที่เราอ่านตามหนังสือก็อาจจะติดขึ้นบนบอร์ดบ้างได้ยินได้ฟังธรรมะที่นั่นที่นี่ถ้าสติมันจะเกิดมันจะเกิดที่ตรงนี้แต่กายของเราเนี่ยเกิดได้กายที่ไม่มีโรคกายที่แข็งแรงเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้เป็นการเห็นกายในกายได้ทําให้สติถ้ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงกายนี้ก็ได้เดี๋ยวเมื่อกูข้าพเจ้าพูดนะว่ากายเนี่ยที่ความหนุ่มบ้างความไม่มีโรคบ้างบางทีมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้มันคือคุณอยู่ตรงกลางเนี่ยคุณจะไปทางซ้ายก็ได้หรือคุณจะไปทางขวาก็ได้ถ้าทางซ้ายเป็นความประมาทก็จะไม่มัวเมาลุ่มหลงในความหนุ่มมัวเมาลุ่มหลงในความไม่มีโรคแต่ถ้ามาทางขวาไปทางที่จะเป็นที่ตั้งให้เกิดสติก็ใช้กายอันเดียวกันนี่แหละกายที่หนุ่มบ้างแก่ก็ตามมีโรคหรือเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถที่จะเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้แต่สติอาจจะยังไม่เกิดแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดที่ตรงนี้ถ้าไปตามทางขวานี่มันจะเกิดในกายก็ได้หรือเวทนาเราเจอเวทนาที่เป็นสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราเจอเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะนะไม่มาทางขวานะแล้วถ้าไปทางซ้ายใช่ไหมไอ้สุขเวทนาเนี่ยก็ทำให้ประมาทได้มัวเมาลุ่มหลงไปหรือว่าทุกขเวทนาก็ทำให้เกิดความคิดไม่ดีคิดพยาบาทคิดปองร้ายก็มีอกุศลธรรมเกิดก็ไปทางซ้ายนู่นแต่เวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือไม่ว่าจะเป็นทุกข์จะเป็นที่ตั้งให้เกิดสติได้เพราะว่าเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาได้ด้วยอะไรด้วยการฟังธรรมะนี่แหละด้วยการฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าเขาเห็นยังไงถึงจะเห็นเป็นเวทนาในเวทนาเห็นยังไงถึงจะเห็นเป็นสติขึ้นมาได้ก็เห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเห็นมันด้วยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาต้องเห็นอย่างนี้ถึงจะเกิดสติถึงจะเกิดเป็นธรรมการที่เราเอาใจจดใจจ่ออยู่ในเนื้อหาของธรรมะแม้ในสิ่งที่ไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ชอบใจที่เกิดขึ้นเป็นสุขเวทนาสามารถเห็นได้แต่กายเวทนาจิตธรรมเหล่านี้เป็นสติปัฏฐานหมายถึงฐานที่ตั้งที่จะทำให้เกิดสติได้พอมีสติเกิดขึ้นแต่ตอนแรกๆมันอาจจะยังไม่มีเช่นคนที่เฝ้าสังเกตดูลมหายใจฟืดฟาดอยู่หลายรอบแล้วสติก็ยังไม่เกิด มันอาจจะยังไม่เกิดจะมูฟังแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดที่ตรงนี้ก็จึงเรียกมันว่าสติปัฏฐานพอมันเกิดแล้วถ้ามันยังไม่มีกําลังมันอาจจะมีความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายนั่นนี่คิดเรื่องอดีตอนาคตมันก็ธรรมดาแต่ถ้าสติมีกําลังเหมือนอย่างยามที่เขาเฝ้าอย่างดีไม่หลับในเนี่ยความปลอดภัยก็เกิดขึ้นถ้าสติมีกําลังสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นก็คือสมาธิก็จะไปตามต่างกว่ามีสมาธิมากขึ้นแล้วสามารถที่จะเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นในความที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเกิดดับนี้ก็เรียกว่าขยะวยญาณเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นความไม่เที่ยงของมันเห็นไปบ่อยๆด้วยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวไม่เอ็นเอียงไปตามนี่กุศลธรรมทั้งสิ้นเลยนะเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ก็จะมีความหน่ายความหน่ายนี่คือนิพพิทาก็เป็นกุศลธรรมอีกหน่ายนี้ก็คือเบื่อหน่ายก็ไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งเป็นลักษณะที่เป็นกุศลมีความหน่ายแล้วก็จะมีความคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดเนี่ยจะทําให้จิตบริสุทธิ์คลายกำหนัดจากสิ่งที่เป็นสุขบ้างคลายกำหนัดจากสิ่งที่เป็นทุกข์บ้างคลายกำหนัดแล้วจิตใจนั้นก็จะวางนั่นคือไอ้ความกำหนัดความยึดถือที่เป็นอุปาทานที่มันไปยึดติดอยู่กับขันธ์ทั้ง5ทั้งหลายเนี่ยก็จะค่อยออกลงลอกลงพอไอ้เจ้ากาวที่คือความยึดถือตรงเนี้ยมันเสื่อมสภาพไปแล้วในวัตถุที่มันติดอยู่มันก็หลุดลอกไปตรงนี้คือความปล่อยวางแต่พอมีความคลายกำหนัดก็มีความปล่อยวางเหมือนกับเวลาที่เราใช้เทปกาวอย่างใดอย่างหนึ่งติดกระดาษเอาไว้อยู่ที่ผนังพอเทปกาวนี้เริ่มเสื่อมสภาพลงในกระดาษนี้ก็หลุดออกมาเช่นเดียวกันไอ้เจ้าเทปกาวกาวเหนียวยางเหนียวตรงนี้คืออุปทานความยึดถือพอมันเริ่มลอกออกเริ่มคลายกำหนัดออกคลายออกสิ่งที่มายึดติดกับจิตของเราจิตของเราไปยึดติดกับเรื่องอะไรในสิ่งอะไรมันก็วางได้เป็นการปล่อยวางมีการปล่อยวางแล้วก็เกิดความเบาเกิดความว่างความเบาความว่างนี่คือความพ้นนั่นเองคือเป็นวิมุตติความพ้นความว่างตัวนี้ก็เป็นกุศลธรรมอีกตัวนี้คือมาตามทางขวาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเส้นที่เราจะไปซ้ายหรือขวาล่ะแม้แต่ในจากทางด้านซ้ายก็จะมีความเข้มข้นที่มากขึ้นและมากขึ้นเริ่มจากจุดที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก่อนเริ่มต้นจุดเดียวกันนี่แหละที่กายของเราที่ใจของเราถ้าใจของเรากายของเราไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไปทางอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมหลงไหลเพลินไปมันก็จะไปตามทางซ้ายแต่ถ้าเรามีความเข้าใจในธรรมะของพระอริยเจ้าอย่างดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนปิดประตูอบายนี้ซะไม่ไปทางซ้ายซะปิดประตูนี้ซะแล้วให้ไปทางขวาทางเดียวทางเดียวทางขวานี่แหละเขาเรียกว่าไปตามกระแสกระแสนี่คือโสตะโสตาโสตะก็คือโสดาบันนั่นเองไปกระแสไปตามทางขวาทางเดียววันเวทมุฟังนั้นเป็นทางเอกด้วยเป็นทางมรรคแปดนี่นั่นเองไปตามทางขวาก็เริ่มจากกายนี่แหละเริ่มจากสุขเริ่มจากทุกข์จากสิ่งต่างๆที่เรามีนี่แหละคู่ครองลูกการงานสภาพการจราจรดินฟ้าอากาศก็เริ่มจากตรงนี้แหละเริ่มจากความทุกข์นี่แหละเริ่มจากความทุกข์ให้เราเห็นตามความทุกข์ที่ถูกต้องเห็นอย่างถูกต้องแล้วเห็นอย่างถูกต้องนี่แหละสติมันจะเกิดได้สติมันเกิดแล้วใจเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วเห็นความลึกซึ้งในเรื่องของความไม่เที่ยงความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้เริ่มเป็นปัญญาแล้วเป็นปัญญามีความแหลมคมขึ้นต่อชั้นกันขึ้นมาสามารถที่จะแซลอกกำจัดกาวเหนียวที่เป็นยางคือเจ้าตัณหาอุปาทานนี้ไปได้ก็จะเกิดมีความคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางในสิ่งต่างๆได้อย่าลืมรากของมันด้วยนะรากของมันคืออวิชชาเพราะว่าถ้ายังไม่กำจัดรากของมันบางทีไอ้เจ้ากาวเหนียวยางเหนียวนี่มันกลับเหนียวอีกมันกลับงอกขึ้นมาอีกมันกลับฟื้นขึ้นมาอีกมีการกลับกำเริบอีกเราก็ต้องขุดรากมันด้วยเนื้อรากมันก็คืออวิชชามาตามทางนี้เพราะฉะนั้นคําว่าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือหมายถึงอย่าไปทางซ้ายให้มีชีวิตอยู่ด้วยการมีสติคือหมายถึงให้มาทางขวาการไม่ไปทางซ้ายให้มาทางขวามันก็คือลักษณะเดียวกันท่านฟังสมมุติคุณอยู่ทางซ้ายอยู่แล้วเราไม่ไปทางซ้ายที่ไปกว่านั้นแต่ให้มาทางขวาก็ลักษณะเดียวกันสมมุติคุณอยู่ทางขวาอยู่แล้วแต่สมมุติมาทางขวาครึ่งนึงเราก็อยากกลับไปทางซ้ายเพราะว่าทางซ้ายถึงแม้มันจะอยู่ในโซนขวาก็จริง แต่ถ้าเราไปทางซ้ายกลับหลังไปนั่นมันก็จะทําให้สติของเราลดลงพลังจิตของเราลดลงนะเดินย้อนกลับไปเราก็ให้มาทางขวานะมาทางขวามากขึ้นและมากขึ้นจนถึงจุดที่ปล่อยวางได้มีความเบาเป็นวิมุตติเกิดขึ้นอย่าลืมรากของมันเพราะไม่งั้นมันจะดึงเรากลับได้แต่บางคนทําดีแล้วเอากลับไปทําไม่ดีตัวอย่างเรามีให้เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องกําจัดรากคืออวิชชาของมันไปด้วยแล้วก็จะทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีที่สุดจบที่สุดจบนั่นก็คือนิพพานคือความดับเย็นดับแม้กระทั่งสติดับแม้กระทั่งเจ้าความประมาทดับแม้กระทั่งเจ้าสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดับหมดแต่หนทางที่จะไปสู่ตรงนั้นได้ความเย็นนี่คือตามเส้นทางไปตามทางขวาอุปมาประมาณที่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับคนเราเนี่ยเดินมาเจอทางสามแพร่งให้เว้นทางซ้ายให้มาทางขวาเว้นทางซ้ายทางซ้ายเปรียบเหมือนกับมิจฉาทิฏฐิไปตามทางซ้ายนั้นก็จะไปเรื่อยๆแบบมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะคุณเดินไปตามทางนี้มีแต่จะไปสู่ที่ที่ไม่ดีแต่ให้มาทางขวาแต่มาทางขวาคือสัมมาทิฏฐิคือทางที่พระอริยเจ้าก็จะเดินกันเดินไปตามทางนี้แล้วก็ระวังต่อไปมันจะเจอเหวโกรกชันหมายถึงมันอาจจะดึงเรากลับได้อย่าไปตามทางนั้นเหวโกรกชันนี่ก็คือเรื่องของกามเดินๆต่อไปอีกเดี๋ยวเจอป่ารกชัดอย่าอยู่ตรงนั้นนานป่ารกชัดนี่เปรียบเสมือนกับนิวรณ์คือเรื่องกลางกั้นทําให้เรามึนหลงป่าอ้าวทำไมกลับมาอยู่ที่เดิมหรือกลับไปอยู่หลังกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําอย่าหลงไปทางนั้นแต่เดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆตามทางขวาตามทางมรรค8ก็จะถึงที่ราบลุ่มอันสวยงามมีบ่อน้ำมีต้นไม้มีภูเขามีพืชพันธุ์ต่างๆแต่ที่ราบรุ่มตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับนิพพานนั่นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดในเทศนาวิถีธรรมวังนั้นในตอนแรกเลยตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆยังเป็นหนุ่มอยู่ก็นึกถึงบทธรรมที่จะสอนยังไม่ได้ไปหาปัญจวัคคียังไม่ได้พูดกับใครพอตัดสินใจว่าจะสอนสัตว์โลกละก็นึกถึงสติปัฏฐาน4เริ่มด้วยสติละแต่ตอนสุดท้ายเป็นคนแก่เฒ่าแล้วอายุ80นอนสีหสายาอยู่ระหว่างต้นสาระคู่บนเตียงปรินิพานที่ท่านพระนนท์จัดไว้ให้คำสุดท้ายที่ได้ตรัสก็ได้ตรัสถึงความไม่ประมาทให้ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทซึ่งความไม่ประมาทกับสตินั้นก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองแต่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากมุมไหนมองจากมุมของความประมาทก็อย่าประมาทมองจากมุมของสติก็ให้ตั้งสติขึ้นนะมาตามทางนี้เราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือคำตามในข้อแรกของคุณมรุเดชในข้อที่2ได้ถามถึงศัพท์อีก2คำคือคำว่าสัมมาทิฏฐิกับคำว่าทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมก็คือกรรมที่เกิดจากการมีทิฏฐิที่ถูกต้องคำนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรแต่เป็นคำที่เหมือนกันผู้ฟังคือจริงๆคำว่าทิฏฐุชุกรรมเนี่ยคือคำที่ขยายความของคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือการกระทำด้วยการเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมาจากคำว่าอุชุปฏิปันโนเนี่ยนะคำว่าอุชุเนี่ยคือเห็นดีเห็นถูกอย่างที่บทที่เราสวดกันว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนในบทสังฆคุณเนี่ยอุชุเนี่ยคือคำนี้แต่คือเห็นดีเห็นตรงคือกรรมการกระทำทิฏฐิคือความเห็นการกระทำที่เกิดจากความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองคืออะไรอะความเห็นที่ถูกต้องก็คือสัมมาทิฏฐิง่ายตัวนี้จึงเป็นบุญอันนี้เป็นคําอธิบายของครูบาอาจารย์ที่ต้องการจะเน้นถึงเรื่องของกรรมคือการกระทําแต่บางคนอาจจะสงสัยไงว่าเอ๊ะสัมมาทิฏฐินี่เป็นกรรมได้อย่างไรก็เลยอธิบายถึงคําว่ากรรมโดยใช้คําว่าทิฏฐิกับคําว่ากรรมมาผสมกับคําว่าถูกต้องก็เลยอธิบายของคําว่าสัมมาทิฏฐิและซึ่งก็มีความหมายเหมือนกันนั่นเองในคําว่าสัมมาทิฏฐินี้เราจะพบอยู่ในเรื่องของมรรค8ด้วยจะพบอยู่ในเรื่องของบุญญกิริยาวัตถุ10ด้วยแต่บุญญกิริยาวัตถุ10เนี่ยพระพุทธเจ้าไล่จากเรื่องของหยาบๆก่อนแต่เรื่องของกายวาจาแล้วก็ใจนะกายก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเว้นสิ่งนี้จากหยาบไล่ลงมาละเอียดแต่ฆ่าสัตว์นี่หยาบกว่าลักทรัพย์แต่ลักทรัพย์นี่มีของเคลื่อนที่แต่ก็ไม่ถึงหยาบขนาดเสียชีวิตไปแต่ก็ละเอียดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ถัดลงมาก็ประพฤติผิดในกามก็ไม่ได้มีของเป็นสิ่งเป็นของที่สูญเสียหายหรือว่าใครตายแต่เป็นการประพฤติผิดจารีตนั่นละเอียดก็มีก็เป็นเรื่องของวาจาไล่มาตั้งแต่วาจาหยาบการพูดโกหกการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียด หมายถึงวาจาที่ยุยงให้แตกกันแล้วการพูดเพ้อเจ้อเห็นว่าจะมีระดับของความละเอียดที่เพิ่มขึ้นแต่ถัดมาก็คือเรื่องของใจเริ่มจากการที่เพ่งเล็งทรัพย์ของใครทรัพย์สิ่งนั้นจงมาเป็นของเราละเอียดลงมาอีกก็เป็นเรื่องของความพยาบาทละเอียดลงมาอีกก็เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงเป็นส่วนสุดท้ายในเรื่องของบุญญกิริยาวัตถุเรียงตามความละเอียดที่มาจากตรงนี้ส่วนในเรื่องของมรรค8สัมมาทิฏฐิเนี่ยขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นทางที่จะต้องเดินเส้นทางที่จะต้องเดินเนี่ยมันต้องมีทิศทางนําก่อนคุณต้องรู้ว่าไปในทิศทางไหนเหมือนกับเข็มทิศเราต้องมีนะไปทางนี้แต่ว่าเรายังไม่ถึงตรงนู้นน่ะไอ้ตรงที่เราเริ่มจากตรงเนี้ยแล้วเรารู้ว่าเราจะไปตรงนั้นแต่เรายังไม่ถึงนะไอ้ตรงจุดเริ่มตรงนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องรู้ว่าคุณต้องหันไปทางนี้หรือทางไหนทางขวานี่แต่คุณยังไม่สุดขวาแต่ไอ้จุดหันหัวเรือไปเนี่ยนี่คือสัมมาทิฏฐิหันไปให้มันถูกจึงต้องเริ่มตรงนี้หันให้ถูกคิดให้ถูกแล้วก็เริ่มจากเรื่องของศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวะไปทางนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นลำดับขั้นไปไปต่อถึงสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิในมรรค8เนี่ยท่านผู้ฟังจริงๆแล้วไม่ใช่แยกกันแต่ต้องรวมกันในการอธิบายตรงนี้จึงเป็นลักษณะเหมือนกับว่าพูดครั้งเดียวแต่ว่าเนื่องด้วยความจํากัดของการสื่อสารทางเสียงนะท่านผู้ฟังเราจะพูดยังไงสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิมันก็จะพูดไม่ได้ก็ต้องพูดออกมาทีละคำนะซึ่งการพูดออกมาทีละคำก็ต้องมีอะไรก่อนมีอะไรหลังอ่ะก็ต้องสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วกันเพราะอันนี้เป็นเหมือนกับเข็มทิศเป็นหนทางที่พาไปเวลาไปแล้วทั้ง8อย่างนี้ต้องไปด้วยกันไม่ใช่เอาอันใดอันหนึ่งไปคือถ้าเอาอันใดอันหนึ่งไปอันหนึ่งก็ต้องมาด้วยเป็นเหมือนกับหนทางที่ขนานกันไปถ้าจะเปรียบเทียบเป็นเส้นทางหรือถนนไฮเวย์ทางหลวงอย่างนี้ลักษณะทางหลวงที่ดีจะต้องมีผิวราบเรียบมีท่อระบายน้ำมีเส้นการจราจรมีป้ายบอกหนทางมีไฟมีเกาะกลางถนนพวกนี้เป็นองค์ประกอบของถนนของเส้นทางที่ดีองค์ประกอบของเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานไปทางขวาเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบคือเข็มทิศนะพาไปที่ทางนี้หันหัวให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิมีความคิดดีคือสัมมาสังกัปปะการพูดการกระทำการอาชีวะก็ต้องไปดีมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะจิตใจนั้นก็ต้องมีกำลังมีพลังนี่คือสัมมาวายามะมีการตั้งอยู่อย่างถูกต้องคือสัมมาสติแล้วก็มีความเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสัมมาสมาธินี่คือลักษณะของเส้นทางที่จะไปมันก็ต้องไปพร้อมกันแต่ไปอันเดียวกันเขาจึงเรียกว่าเป็นหนทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐเป็นทางทางเดียวไม่ใช่ทาง8สายและนั่นคือคำถามของคุณมรุเดชจากจังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่องเนื้อหาของธรรมะนี้ท่านผู้ฟังมันก็จะมีความละเอียดมีความลึกซึ้งเราเข้าใจตรงไหนได้เราก็ทำความเข้าใจตรงนั้นนะเข้าใจในระดับไหนก็ตามก็จะมีประโยชน์ในระดับที่เราเข้าใจอยู่แล้วธรรมะนี้ที่ละเอียดแล้วก็ยังมีที่ละเอียดขึ้นไปอีกที่เราเข้าใจดีแล้วก็ยังมีที่เข้าใจเข้าไปอีกตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังฟังธรรมะอ่านพระสูตรนั้นทำความเข้าใจพระสูตรนี้ไปดูที่ตัวแม่บทปาพจน์ที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นศึกษาทุกวันยิ่งมีความฉลาดยิ่งมีความเข้าใจยิ่งดีมากขึ้นมีเรื่องใดๆมีความเข้าใจในประเด็นใดก็จะนำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังนั่นแหละหรือถ้าท่านผู้ฟังมีความสงสัยมีความเข้าใจในเรื่องใดประเด็นใดจะแบ่งปันมากันก็ได้โดยการส่งมาตามที่อยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ purethamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร